zapraszają sponsorzy olimpijskiej reprezentacji Polski Paryż 2024. Orlen, marka Polski Cukier oraz Tauron. Kibicuj team.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 31 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Senat poparł ustawę o reformie Trybunału Konstytucyjnego. Do 29 sierpnia PKW przedłożyła decyzję w sprawie subwencji dla Prawa i Sprawiedliwości. Monika Brodka, gościnią dzisiejszego odcinka cyklu trójkowych audycji Ludzie. Początek za godzinę. Dwie ustawy mające zreformować Trybunał Konstytucyjny poparł Senat. O wyborze składu tej instytucji będzie decydował Sejm większością 3/5 głosów. Wprowadził też poprawki. Jedna z nich ma umożliwić sędziom złożenie ślubowania pisemnie bez udziału prezydenta. Senat nie wniósł również poprawek do nowelizacji ustawy o rencie wdowiej. Drugie świadczenie będzie wypłacane od lipca przyszłego roku do końca grudnia 2026 w wysokości 15%, a od stycznia 2027 roku w wysokości 25%. Nowela trafi teraz do podpisu prezydenta. Do 29 sierpnia Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła podjęcie decyzji w sprawie sprawozdania Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Jutro zwrócimy się do Rządowego Centrum Legislacji oraz NASK o dodatkowe wyliczenia, mówi przewodniczący komisji Sylwester Marciniak. Brak szczegółowych wyliczeń dotyczących chociażby kwestia wynagrodzenia, zakresu czynności tych osób zatrudnionych, jeżeli chodzi o RCL. Natomiast jeżeli chodzi o NASK, to chodziła kwestia ewentualnie, jaka byłaby wartość rynkowa tego typu sondaży. Podstawą do odrzucenia sprawozdania jest odrzucenie 1% kwoty, którą komitet wydał. W tym wypadku, jak informuje PKW, jest to 400 tysięcy złotych. Dziś przyjęto 8 sprawozdań, w większości ze stwierdzeniem uchybień. Była to największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców w Europie, mówili dziś wieczorem powstańcy na Placu Krasińskich w Warszawie. W uroczystości zorganizowanej w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania uczestniczyli także prezydenci Polski, Niemiec, prezydent stolicy i mieszkańcy Warszawy. Powstanie było wielkim zrywem, który miał przynieść wolność miastu i pomóc w wyzwoleniu całego kraju, mówili weterani walk. To jest Janusz, pseudonim Kowalski. Radośnie patrzę, bo nas wcale tak mało nie jest. Jest trochę nas jest. A jeżeli chodzi o przyszłość, to bądźmy razem i kultywujmy ideę powstania. Janusz Walędzi, pseudonim Czarny, Rower 2. No wiedzieliśmy, że będzie powstanie, ale nas było bardzo mało, mieliśmy bardzo mało broni. Także no wiele obiektów, które mieliśmy zaatakować, nie było zdobytych, bo nie mieliśmy broni, nie mieliśmy czym walczyć. Anna Duszkiewicz, pielęgniarka Powstania Warszawskiego, bez awantur. Awantura w życiu to jest wzmocnienie konfliktu, zrozumienie drugiego człowieka, poszanowanie drugiego człowieka i przede wszystkim czuć się Polakiem. A żeby się czuć Polakiem, to trzeba cenić tą ojczyznę. Po mszy odczytano apel pamięci, oddano salwy honorowe oraz złożono wieńce przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Monika Brodka to gościni dzisiejszego odcinka cyklu audycji Ludzie. 26 lipca artystka wydała płytę Wawa, bezpośrednio związaną z 80. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Płyta była promowana m.in. koncertem na naszej antenie. Z artystką rozmawia szefowa Trójki Agnieszka Szydłowska. Ale jak podchodziłam do pracy nad tą płytą, to bardzo dużo sobie myślałam o tym, jak historia Warszawy jest tożsama dla mnie z humanistyczną stroną moich jakichś różnych perypetii, moich trudnych historii, pewnie nie tylko moich, myślałam sobie w ogóle o życiu jednostki w dużym mieście i wielokrotnie myślimy, że życie nam się wali i nie mamy po co żyć, a za chwilę okazuje się, że to jest jeden z najważniejszych wydarzeń w twoim życiu, które buduje cię w ten sposób i wzmacnia, że gdyby nie to wydarzenie, to milion innych pozytywnych rzeczy w twoim życiu by się nie wydarzyło. To znaczy, ta chwila trwa zazwyczaj. Jakby oczywiście, to jest proces. Tak, widzimy, to jest proces, to nie dzieje się jednego dnia, ale bardzo mi to się jakoś tak skleiło z historią Warszawy, z tą trudną historią, gdzie miasto jest równane z ziemią, jest odbudowane przez wiele pięknych serc, dusz, które wierzą w to miasto tak silnie. Rozmowa Agnieszki Szydłowskiej z Moniką Brodką na naszej antenie o 23:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać w zachodniej Polsce, nad ranem gdzieniegdzie mgły, deszcz i burze jutro w ciągu dnia także na zachodzie i na południu. Gdzie indziej pogodnie i bez opadów, na termometrach zaledwie 18 stopni nad morzem, 27 w centrum, 30 na południu. Autopromocja. Zapraszam na bardzo szczególne wydanie programu Ludzie, już dziś po 23:00. Szczególne, ponieważ zarejestrowane w studiu imienia Agnieszki Osieckiej z udziałem naszych słuchaczek i słuchaczy oraz bohaterki, którą jest Monika Brodka. Tle się dogasam jak to miasto. Porozmawiamy o ważnych dla niej odkryciach muzycznych, miejscach, ludziach, no i mieście, w Warszawie, której poświęciła swoją najnowszą płytę. Zapraszam gorąco na to spotkanie. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po 22:00. Anna Regulska, Justyna Grabasz, a to są Białe Szumy, część druga. I to jest kolejny dowód na to, że harfa przechodzi swego rodzaju renesans. I bardzo dobrze, bo to jest naprawdę piękny instrument. Nawet jeśli ciężki i może trochę nieporęczny, ale brzmienie ma magiczne. Marysia Osu za nami i Sea Time, najnowszy singiel urodzonej w Polsce, ale od wielu lat tworzącej w Londynie artystki, ale grać się uczyła w Radomiu na fortepianie. Harfa przyszła później, już nie jako obowiązek, ale właśnie jako muzyczna miłość. Zresztą przy tych dźwiękach harfy, jak słychać, bardzo lubi majstrować i trochę przekształcać jej brzmienie. I w zasadzie jej muzyka no, trochę mnie zainspirowała do tego, żeby w tej godzinie audycji skupić się trochę bardziej na konkretnych instrumentach i ich brzmieniu i posłuchać nieco więcej właśnie instrumentalnych utworów. A skoro zaczęliśmy od harfy, to niech harfa nadal gra pierwsze skrzypce. Thank you. Duet, doskonały. Harfa i saksofon. Dla takiej rozmiłowanej w tych instrumentach osoby jak ja nie mogło być lepiej. A jak jeszcze za utworem stoją tacy instrumentaliści jak Anna Brzezińska i Tony Coffey, to już w ogóle jest pięknie. Mam nadzieję, że Państwu również ten utwór sprawił trochę frajdy. Właściwie nie mam wątpliwości, że tak było. Anima Brief to jest kompozycja z ich wydanej w kwietniu tego roku płyty Altera Vita. Płyty, która w dużej mierze jest hołdem skierowanym w stronę Pharoah Sandersa, którego twórczość inspirowała i inspiruje nadal Alinę Brzezińską i Tonego Coffey. No to przy brytyjskiej scenie jazzowej pozostając, pozwolę sobie zostać przy saksofonie. Tym razem posłuchamy, jak gra na nim Jasmine Myra. Thank you. No, nie tylko saksofon, ale także wiele innych instrumentów dętych i nie tylko. I to jest właśnie jeden z tych utworów i albumów, których idealnie się słucha leżąc na trawie bądź na plaży, jeśli dźwięki otoczenia nie pozwalają się dostatecznie wyciszyć i odpocząć. Wystarczy sięgnąć po album Rising, Jasmine Myrie i świat staje się naprawdę piękniejszy. Still Waters, taki tytuł nosi utwór, którego słuchaliśmy chwilę temu. No i teraz już tak łagodnie nie będzie. Właściwie wkraczamy w tę strefę audycji, którą bez wątpienia mogłabym nazwać czarnymi szumami, bądź też czarnym jazgotem, ale jazgotem tak przejmującym i fascynującym, że nie daje o sobie zapomnieć, więc proszę sobie niczego źle nie kojarzyć. Ta płyta, która już za moment w tym tygodniu pojawiała się na naszej antenie wielokrotnie, ale okrągła 80. rocznica Powstania Warszawskiego, która już jutro, właściwie sprawia, że nie mogę tego wątku pominąć również w szumach. Szczególnie, że muzycznie no, jest naprawdę znakomicie. Thank you. Jak brzmi godzina W w muzycznej wyobraźni zespołu Błoto? Właśnie tak. Absolutne mistrzostwo. Utwór, obok którego naprawdę nie da się przejść obojętnie. Trzeba się przy nim zatrzymać. No właśnie. To fragment albumu Wawa, czyli albumu wydanego specjalnie z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego. Album Brodki, chociaż goście na tej płycie znakomici i jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj po 23:00 zresztą w paśmie Ludzie. Brodka o tej płycie opowie Agnieszce Szydłowskiej. Zachęcam do słuchania, szczególnie, że to tuż po Białych Szumach. A my przy skrzeczących, ale równie pięknych saksofonach pozostaniemy jeszcze na moment i pozwolę sobie wrócić jeszcze do tematu OFF Festiwalu, bo na ten skład, na OFF-ie czekam, no nie wiem, czy nie najbardziej. Znakomita Maruża. The rain falls like soldiers over stone rivers and barren lands. Loaded phrases are fired, they strike. From the tongues that command, flashes of lightning split the air like bullets. Defiant they stand. A storm raging down the ground shakes in God's hand. Thank you. No i zapierają dech w piersiach, naprawdę. Czarne szumy pełną parą. Chyba tego utworu jeszcze na trójkowej antenie nie było, więc pozwalam sobie po raz pierwszy na Thunder zespołu Maruża na Offie w niedzielę. I mam przeczucie, że po tym koncercie zyskają bardzo liczną grupę miłośników, jeśli nie wyznawców wśród polskiej publiczności. Fenomenalny kwintet z Manchesteru. Ale wrócę jeszcze na moment do minionego roku i do pewnego offowego koncertu, na który czekałam w tamtym roku bardzo mocno i zupełnie się nie zawiodłam. Poza tym, że wokalista i właściwie frontman znakomity, King Król, bo o nim mowa, to również saksofon zrobił na mnie bardzo, bardzo duże wrażenie. Ten utwór, który już za chwilę również na koncercie wybrzmiał, więc w ramach przypomnienia. Deus. Bad and bad. chwilę. Is anybody out there? I don't know why. I search for you. Could we align? Is anybody out there? I don't know why. King Krul i The Us. Nagranie koncertowe z albumu You Hit Me Up, You Cool Me Down. Płytę w całości wypełnioną właśnie nagraniami live, ale w takim wydaniu ten muzyk wypada najlepiej, w moim odczuciu. Chociaż na płytach studyjnych również jest pięknie, bo to w ogóle jest człowiek, który bardzo ładnie dzieli się swoimi emocjami na koncertach, na płytach. Jest tym wszystkim tak autentyczny, że naprawdę nie sposób go nie pokochać. Życzę Państwu i sobie takich przeżyć na tegorocznym OFF jak moje zeszłoroczne katarzis na tym koncercie. Naprawdę fenomenalna sprawa. No to przy albumach koncertowych pozostając, już nie OFF Festival, ale całkiem nowa koncertowa płyta Billa Callahana, Resuscitate. The real people went away. I'll find a better word someday. Leaving only me and my dream, my cattle, and a resonator. I drove all the beasts down right under your nose. The lumbering foot loose power, the bull and the rope. Don't touch them, don't try to hurt them, my cattle. I drove them by the crops and thought the crops were lost. I consoled myself with rudimentary thoughts. And I set my watch against the city clock. It was way on. Yeah, one thing about this wild, wild, wild old country, takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild, wild old country, it takes a strong, strong, my bricks a strong, strong bang. anything less makes me feel like I'm wasting my time. Is not mine. It belongs to the cattle through the valley. When my cattle turns on me, I've been knocked back flat. I'll be knocked out cold for one clack of the train track. Then I rise a colossal hand, buried in sand. I rise like a drover, 'cause I am in the end a drover. A drover by trade, and when my cattle turns on me, I'm a drover. Double fold. My cattle bears it all the way for me and everyone. One, one, one. One thing about this wild, wild, wild country, it takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. And anything less, I'm wasting my time. Brawa, brawa. Piątkowa premiera album Resuscitate, czyli koncertowa płyta Billa Callahana. A na tej płycie m.in. Drover z Apocalypse, który wybrzmiał nam chwilę temu. Ale ten album to 10 utworów i prawie półtorej godziny muzyki, bo Bill Callahan krótkich piosenek nagrywać, a tym bardziej grać na koncertach raczej nie lubi. I bardzo dobrze. No to przy charakterystycznych męskich głosach pozostając, wybrzmi nam teraz właściwie dzisiejsza trójkowa piosenka dnia. Zapowiedź nowej płyty Nicka Cave'a, Long Dark Night. I was long inside a dream, I could not get loose. I'll tell you it, although there's little use to tell a dream when dreaming is all you ever do.